Dzwoni se telefon jak zły. Wiozę sobie skuda łodzią, wapić się. Znowu gra w gry, leci Polak, a nie Żyd. Nie chłopaki z pola. Dzwoni ta sałata, nie rukola. Dzwoni se telefon jak zły. Wiozę sobie skuda łodzią, wapić się. Znowu gra w gry, leci Polak, a nie Żyd. Nie chłopaki z pola. Dzwoni ta sałata, nie rukola. Ona mówi do mnie papi, a nie ojcze. W internecie zamówiła sobie gorset. Ty zostałeś na trawie razem ze stolcem. Kiedy wychodziła z Jorkiem, złapała kolkę, bo jadła dwie samary. Te z nabiałem, a nie prądem. Lubi, kiedy nie jebę nic w ogóle. Dlatego czwarty raz już się kąpę. Zajebałeś bąkami swoją kontę. A jeszcze kurs po kuzyna. Cały dzień to ogólnie jak bąk. A jeszcze przez ta godzina. O mnie bilans na plus. Znowu wcinam fus. Ciebie rzuciła dziewczyna. Cisza, bo dzwonię plus. Dzwoni se telefon jak zły. Wiozę sobie skuda łodzią, wapić się. Znowu gra w gry, leci Polak, a nie Żyd. Nie chłopaki z pola. Dzwoni ta sałata, nie rukola. Dzwoni se telefon jak zły. Wiozę sobie skuda łodzią, wapić się. Znowu gra w gry, leci Polak, a nie Żyd. Nie chłopaki z pola. Dzwoni ta sałata, nie rukola. Mówią na mnie Fedex, a ty psią kredę jesz. Młody Olisa DB, kupiłem gumy w hebę tu za cash. Mam na sobie ważny dres. Mordo, skąd resik? Z Szompelize, leci sobie walidę, pakuję walizę. Pieni mi się brzuchu, bo talerza tu zapiłem piwem. Gdzie nie pójdę się uśmiecham, jak Scotty Pippen. Pojutrze maseruję płytę u zbycha. Twoja była, mówisz, że nie masz fiuta. Mordo, ale przypał. Ale nie dygaj nic, nie podam dalej. Jakim prawem tylko bujasz się na klipach? Hatboy jak BG, ty ciepły jak piasek. OG Kazek, czasem lubię opalone, czasem blabę. Kupiłem grilla, bo lecimy na kiełbasę. O. Dzwoni se telefon jak zły. Wiozę sobie skuda łodzią, wapić się. Znowu gra w gry, leci Polak, a nie Żyd. Nie chłopaki z pola. Dzwoni ta sałata, nie rukola. Dzwoni se telefon jak zły. Wiozę sobie skuda łodzią, wapić się. Znowu gra w gry, leci Polak, a nie Żyd. Nie chłopaki z pola. Dzwoni ta sałata, nie rukola.